9-nji sure, Sure Tövbe. Mekke'de nazil bolgan 129 ayet. Bu Allah ve onun peygamberinin siler bilen muahide tüzüşken müşriklerge karatkan ada cüda buluş ilanıdır. Yani muahidini bekar kılış ilanıdır. Ey müşrikler! Yeryüzüde halığınınlarca 4 ay yürünle. Bilinle ki siler Allah'ın azabıdan kaçıp kutulanmayızdı. Bilinle ki Allah kafirlerini har kılgıcıdır. Bu çoğun hez günü de Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan ilandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklerden ada cüdadır. Eğer küfürden tövbe kılsanla, bu sizlerge gümrahlıktı keti bir iştin yakşıdır. Eğer İslam'dan yüz öğürsanla, bilinler ki Allah'ın azabıdan keçip kutulalmayızla. Kafirlığa kattık azap bilen beşaret bergin. Ama müşrikler işedeki sizler bilen muahide tüzgen, muahideki hiç kanda hılaplık kılmağın, sizlerge karşı, hiç kandak Adem'ge yardım vermegellerge kelsek, onlar bilen tüzgen bu muahidige, onun vakti toşkanga kadar ruayı kılanla. Şübihisiz ki Allah takvadarlani dost tutudu. Oruç kılış haram kılıngan ayla ötüp ketkende, müşriklerini kayarda uçurasanla, şu yerde öldüranla, esirgilanla, korşanla. Onlarının ötüdüğün yollarını küzdüp duranlar. Eğer onlar tövbe kılsa, namaz oxsa, zakat verse, onlarını koyup veranlar. Şübihisiz ki Allah tövbe kılgıçlarga mağfiret kılgıçıdır. Rahim kılgıçıdır. Eğer müşriklerden birer kişi sendin, amallık tilise ta ki o Allah'ın kelamını anlağanga kadar. Yani, Kur'an'ı anlığanğa ve fikir kılıp onun hakikatine yetkenge kadar onunğa amallık bergin. Andın o iman etmese, onu cini ve mili aman tapıdığan cayğa yetküzüp koygın. Bu şunun üçün ki, onlar İslam dininin hakikatine fukmaydığan kavimdir. Allah'ın ve onun peygamberinin karşıca Ehdisige vafa kılmaydıgan müşriklerde kandak mı muahidi degen nersi bolsun. Emma mescidi harem kışıda siler bilen ehdi tüzüşken müşrikler eger ehdisige vafa kıladigen siler mi vafa kılanla. Şübihisiz ki Allah takvadarlani dost tutudu. Yani perverdigardan korukkan, ehdisige vafa kılgan, hıyanet kılmağallani dost tutudu. Müşrikler ehlisigi kandak mı vapa kılsın? Eğer ola silerinin üstünlerden galba kılsa, silerinin toğranlarda ne tukkancılıkka, ne ehdigi rahi kılmaydı. Silerini iğizlerde hoş kılıdı, dillerde vədisinde turişini halamaydı. Yani ağızıda çıraylıq sözlüğünü bilen, könülleri adavet ve nifak bilen tolgan, onlarının tolisi, Pasıklardır. Onlar Allah'ın ayetlerini dünyanın mal mülüklerinden erzemez derslerge tegişti. Kişilerini Allah'ın yoludun tostu. Hakikaten onların kılmışı nimidigen yaman. Onlar müminler hakkıda ne tukkancılıkka, ne ehdige ruay kılmaydı. Eni şula silerge zulüm kılışta, Heddedin aşkçılardır. Eğer ola küfürden tövbe kılsa, namaz ötse, zakat verse, dini cehette sizlerinin kerindişinle bulut. Yani hukuk ve mecburiyette sizler bilen okşaştır. Fıkıdığan kavim için ayetlerini tefsili bayan kılımız. Eğer olar ehli bergendinkin kasemlerini bussa, ve dinlerini ayıplısa, onlarının bunundan çekliniştir üçün küfürünün katıvaşlarına uğraşı içenler. ularının kasımının hakikaten itibarı yok. Ey müminler cemaatı! Ehdi bergende içken kasımını buzgan, Peygamberini Mekke'den hedef çıkarışını kesligen ve sizlerge oldu bilen hücum kılgan kavmüge uğruş açmamızla, ulardan korkamızla, eğer mümin bulsanla korkuşunlarga Allah en layıktır. Onlarga uğruş içinle. Allah onlarını sizlerinin kolunlar bilen cezalaydı. Allah onlarını har kılıdı. Allah sizlerini onlar üstüden galip kılıdı. İslam dinini üstün kılıp kafirlerini cezalap, mümin kavminin könlüge şifalık verirdi. Yani teselli verirdi. Hem onlarını dillerdeki açıktan halas kılıdı. Allah halıgan Adem'ni tövbüge muhabbet kılıdı. Allah hemmini bilip durgucudur. Hikmet bilen iş kılgucudur. Allah sizlerinin aranlardaki cihat kılganlarını Allah'tın, Allah'ın peygamberidin ve müminlerden başkanı sırdaş kılvalmalarını bilmeyi durup, yani otturgu çıkarmayı durup, sizler öz halimizi koyup verilmez deyip oylamışlar. Yani sınalmayınız deyip oylamışlar. Allah sizlerinin kılmışınlardan haberdardır. Müşrikler özlerinin küfürünü ihra kılıp duruluk, onlarının Allah'ın mescitlerini avat kılışı duruşamaz. Yani kafirlik bilen Allah'ın mescitlerini avat kılış, bir-bir bilen sıkışalmaydı. Onlarının kılgan yakşı emellerinin neticesi bulmaydı. Ular dozaqda mängü qalıdı. Allah'ın mescitlerini pekat Allah'a, ahiret günüge iman etkan, namaz ötegen, zakat bergen, Allah'tan başkadan korkmağan kişilerle avat qalıdı. Yani mescitini rımat kılış, saramcallaştırış, tazılaş ve mescitte devamlıq namaz ötteş, Kur'an tilavet kılış qatarlıq işlani qalıdı. Әні шыларының хидайет тапушылардың болышы көзді тұтылыды. Сілер хажыларының су білен тәмінләшіні, мәсчиді хәрәмні ауат қалышіні, Аллахқа, ахирет күніге иман етқан вә Аллахның yолыды джихад қылғаларының иманыға оқшаш хисапланысылар. Аллахның нәзірді ола оқшаш емес. Аллах залым қавымны хидайет қылмайды. İman etkallarının, hicret kılgallarının ve malları hem canları bilen Allah'ın yolunda cihat kılgallarının derecesi Allah'ın dergahı da en katlıdır. En şula savup tepiş bilen maksadige erişkişlerdir. Perverdigarı ulağa özünün rahmeti, razılığı ve cennetleri bilen hoş haber verir. Onlar cennetlerde mengülük nimetke erişidi. Onlar cennetlerde mengü kalıdı. Şübihisiz ki Allah'ın dergahı da onlara katlı savabba. Ey müminler! Eğer atalarınla, kerindişinle imandın küfürünü artık görse, küfürde mehkem tursa, onlarını dost tutmalı. İşçinlerden kimler ki, onlarını dost tutudurken ola zalimlardır. Yani onlarla uxşaş müşriktir. Çünkü müşriklikke razı bolgan adam mı müşrik hesaplanır. Eytkin ki, eğer sizlerin atanla, oğullarınla, kerindişinla, hotullarınla, uruh tukallarınla hem de onlardan başkala tapkan pul mallarınla, akmayı kılışıdan korkan ticaretinla, yaxşı kürdüğün öylerinler sizler üçün Allah'tan, Allah'ın peygamberidin ve Allah'ın yolunda cihat kılıçtan mı sevimlik bolsa, yani şular bilenle bulup gitip Allah'ın peygamberine yardım vermesenle o halde sizler ta ki Allah'ın emri kelgüce kütünle, yani Mekke'nin fethi kılıç izni kelgüce kütünle. Allah pasık kavmini hidayet kılmaydı. yani Allah'ın dininin çek çigirsin çıkıp getkişilerini hidayet kılmaydı. Allah sizlerge nurgun can meydalları da ve Huneyn günü de yani cini de hakikaten yardım verdi. Aynı vakitte sanılarının köplüğünün hoşalanıp gettinler. Yani bugün bizden sanımız köp, mağlup olmayımız dedinler. Bu çağda sizlerinin sanınla 12 min, düşmanlarının sani 4 min idi. Sanınlarının köplüğü sizlerge kalça eskatmıdı. Kattı korkunanlardan kendimin sizlerge tartıyıldı. Ondan mağlup olup Resulullah'ın azgını müminler bilen taşlap, arkanlığı karab kaçtınlar. Ondan Allah peygamberge ve müminlerge merhamet kılıp, xatirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni tushirdi, ya'ni sizlarga farishtalarni yordamga tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirish va asir elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qildi. Yani İslam diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyati mag'firat qilg'uchidir. Nihoyati mehribondir. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat najisdir. Mush yildan keyin, ya'ni Hijriyaning 9-yi yildan keyin ular Masjid-i Haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umr qilmasin. Agar sizlar ey mu'minlar, mushriklarning haramga kirishdan mani qilinish bilan fiqrlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhasizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizler ehli kitaptan Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiğallar bilen. Yahudiler Uzeyr'ni Allah'ın oğlu, Nasaralar İsa'nı Allah'ın oğlu deb itikad kılgallıkları üçün ular Allah'a ve ahiret günüge itikad kılmır degen bilen mu itikad kılmağanının ornudur. Allah özünün kitabı da ve onun peygamberi sünneti de haram kılgan derslerini Haram bilmeydiganlar ve haq dinga itiqad qilmaydiganlar bilen, yani İslam diniga itiqad qilmaydiganlar bilen, ta ki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'laganga kadar urush qilinglar. Yahudlar Uzeyr Allohning o'g'lidir dedi. Nasaralar Masih Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zidir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning so'zlariga o'xshaydi. Ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlariga o'xshaydi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning balasi yo'qligiga rushan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning balasi bor deb Allohga yolg'on choplaydi. Ular o'zlarining hebillarini Rahiblerini, Yahudiler bilen Nasaralarının dini başlıklarını, ölümalarını ve Meryem oğlu Mesih'ini mebut kılavaldı. Halbuki ola peygamberler arkalık, pekat bir ilahki ibadet kılışka buyurulgan idi. Onundan başka hiç mebut yoktur. Yani alemlerinin perverdigarı Allah'tan başka hiç mebut berhak yoktur. Allah onlarının şirik keltirgenlerden paktır. Onlar Allah'ın nurunu iğizler bilen öcür mehcib oludu. Yani o müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın nuru bolgan İslam dinini iğizlerdeki yalgan yavdak böhtallar bilen öcür mehcib oludu. Allah öz nurunu üstün kılmay kalmaydı. Kafirler bunu Yaman körgen tağdırdı mı? Allah hak dinini Yani İslam'ı varlık dinlerden üstün kılış için özünün peygamberini, yani Muhammed Aleyhisselam'ı toluk hidayet ve hak din bilen evet. Müşrikler onun üstün buluşunu yaman körgen takdirdim. Ey müminler! Hibriler ve rahiplerden nurgulları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yedi. Yani Yahudi ve Nasara'la ölümalardan bolgan Hibriler ve rahiplerinin nurgulları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yedi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosudu. Altın kömüş yığıp onu Allah'ın yolunu serip kılmaydık Allah'a, dozaklı buluduğun kattık azap bilen beşaret bergin. O günde, yani o kıyamet günü de, o altın kömüşler cehennemden otudu kızdılıp, onun bilen onlarının peşanları, yanları ve dümbüleri dağılınıdı. Onlarga bu sizlerinin özenleri için çıkan altın kömüşünle, sizler bu dünyadaki Allah'ın hakkını ada kılmadınla, çıkan altın kömüşünlerinin vabalını titinle değildi. Şübihisiz ki, asman ve zemin yaratılgandın tartıp, kameri aylarının saniye Allah'ın dergahı da, yani levhul mehfuzda 12'dir. Ulardan 4'ü uruş haram kılınğan aylardır. Yani Zulqa'da, Zulhacca, Muharrem ve Recep uruş haram kılınğan aylardır. Bu doğru dindir. Yani mezkur 4 ayda uruşun haram kılınışı Allah'ın doğru dinidir. Bu aylarda onların hürmetini saklamaslık bilen Allah çekligen günah işlerini kılış bilen özenlığa ziyan salmağla. Müşrikla silerge birlikte hücum kılgandek, siler mi onlarga karşı birlikte uruş kılanla. Bilinla ki Allah takvadarlar bilen billidir. Yani Allah'ın emrini bica keltiriş, mani kılgan işlerden çekiliniş bilen Allah'tın korkuçlarga, Allah'ın yardım berdiğallıkıga şençide bulanla. Aynı arkağı sürüş, küfürünü ziyade kılıştır. Yani uruş haram kılınan aynı başka bir ayı özgertip, yılın 12 iğne 13 ayı köpeytiş, küfürünü ziyade kılıştır. Bunun bilen kafirle azdırılıdır. Ular Allah haram kılınan aylarının sanığı muvafıklı için, onu bir yıl halal kılsa, ikinci yılı haram kılıdır. Şunun bilen ular Allah haram kılgan ayını halal kılır. Ularga özlerinin yaman emelleri çiraylık körstildi. Allah kafir kavmine hidayet kılmaydı. Ey müminle! Silerge Allah'ın yolu da cihat kılışkı çıkanlar değilse, nemişki yurtlar onlardan ayrılganı kelmeydi. Dünya hayatını ahiretteki bekt bilen tekişke razı buldunla mı? Dünya hayatının behriman buluş, ahiretten nimetler bilen siliştirganda erzemez nersidir. Eğer sile cihatkı çıkmasanla Allah silerge kattık azap kılır. Silerine halak kılır, ornunlarga silerden başka kavmini keltirir. Siler Allah'a kılç ziyan yetkizelmeyizdir. Allah her nersige kadirdir. Eğer sile Allah'ın peygamberge yardım kılmasanla, Allah yardım kılır. Allah hakikaten onunla yardım kılgan idi. Öz vaxtada kapırla onu Mekke'den heydep çıkargan idi. Onunla fakat bir kişi hemra idi. Yani Ebu Bekir Sıddık hemra idi. Aynı zamanda bu ikisi gar dedi. Resulullah hemrayığa gam kılmığın. Allah hakikaten biz bilen billah dedi. Allah o peygamberge hatır cennet bağışladı. Onunla periştilerden bolğan koşulla bilen medet verdi. Onlar ne sile kömüdünler. kafirlərin sözünü, yəni şirik kəlimesini pəs qıldı. Allahın sözü, yəni kəlimə təvhid üstündür. Allah qalibdir. Hikmət bilən iş qılğıcıdır. Ey möminlər cemaəsi, sizlər yenik bolğan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh yoki qiri, mayli piyoda yoki ulag'liq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jinninglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, bundoq qilish sizlar uchun yaxshidir. Agar ularning da'vat qilg'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttiral safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sanga ergishib g'animat ilish maqsadida chiqadi. Lekin bu oriliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'ladigan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqadiq dedi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan özlərini özləri halaq qılır. Allah bilirdi ki, onlar şək şübhəsiz yalğancılardır. Ey Muhammed, Allah seni keçirdi. Özürsüdə rəsçillər bilən yalğancılar sənə iniq bolmağıca nəmişqi onlarqı çıxmazdıqa ruxsat verdin? Ey Muhammed, Allahqa və ahirət günüki işini dəqallar səndin malları bilən va jonlar bilan jihod qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, sendan faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tingirqab yuradi. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga g'urlikni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga o'ylarda qap qolg'uchlar bilan qalinglar deyildi. Ya'ni ayollar, kichik bolalar va ojizlar bilan qalinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat pitni pasatni ko'paytirdi. Oranglarga bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ular uchun tin tinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. Ya'ni munofiqlarning ishtishini obdan bilguchidir. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan. Sanga hiyla-mikrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundoq bo'lishini yomon ko'rguchilardir. Ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Ularning orasida menga ruxsat qilgin, ya'ni mening qap qilishimga ruxsat qilgin, meni balog'i giriftar qilmag'in, ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan degichlarmi bor? Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng balog'a giriftar bo'ldi. Shubhasizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Agar sen biror yaxshilikka erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar senga biror musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushol qaytishdi. Aytdinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mo'minlar hamma ishini Allohga topshirsin. Uningdan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. Aytdinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning beriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini Yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlar mo o'zingizlarga kelganni kutinglar. Biz mo albatta o'zimizga kelganni kutaylik. Aytdinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglar mo, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning ihtiyoidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydiki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xush yoqmaslik bilan o'qiydi. Pul mulini rozilik bilan bermaydi. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz cho'qim sizlardan, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqanchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadaqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'lishadi, berilmasa xafa bo'lishadi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qilib, biz haqiqatan Allohdan Allohning fazlini va ihsonini o'tinib so'rg'uchlarimiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat fakirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarni islomga moyil qilish ko'zi tutilganlarga, qo'llarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilimisidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilgichidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi. Va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadiq deb Allah bilan qasam qiladi. Agar ular rostli mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatadigan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ani shu cho'ng rasvoliqdir. Munafiqlar özleri doğrusunda birer sürü nazil bulup, onların dillerdekini, yani nifakını, müminlerle haber biriştin, korkudu. Eytkin ki, sizler Allah'ın dinini halıqınınlarca meskır kılınlar. Sizler paş buluştun korkulgan nersini, yani munafıklıkını Allah çokum aşkar kılıdı. Ey Muhammed! Agar sen ularning masxir qilganligini so'rsang, ular biz rostin emas, faqat ishpishqi qilib o'ynishib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degin. Sizlar yolg'on qasam ichib, o'zr aytmanglar. Sizler iman etkanınladın kiyin, Peygamberini mezhir kılıç bilen kafir buldunla. Sizlerden bir guruhni rast tövbe kılgallıkları için əpü kılsak, yeni bir guruhni günahkar bulgallıkları, yani münafıklık bilen günahını davamlaştırgallıkları için cazalaymış. Münafık erler bilen münafık ayalla, münafıklıkta ve imandan yırak buluşta bir-birge okşaydı. Ular yamallıkı buyuruydu. Yaxşılıqdan tosudu. Ular kollarını yumvaladı. Yani bexillik kılıp sadıqı bermeydi. Ular Allah'ını unutdu. Yani Allah'ın taayetini terk etti. Allah mı onlarını unutdu. Yani Allah onlarını özünün pezledin ve merhamet edin mahrum kıldı. Şübihisiz ki münafıkla pasıklardır. Allah münafık erlerge, münafık ayallarga ve küffarlarga dozakını bədi kıldı. Onlar dozakta mengü kalıdı. Dozak onlarını azaplaşka yeterliktir. Allah onlarga lanet kıldı. Onlar mengülük azapka duçar bolut. Ey münafıkla, sizlerinin halınla sizlerden burun ötken, halak bolgan ümmetlerinin halığı okşaydı. Onlar küç kuvvette sizlerden küçlük, mal mülke ve evladi sizlerininki karaganda köp idi. Sizlerden burun ötkenle dünyanın lezzetleri cehetti ki, Nesivistin behramın bolgandak, siler mi dünyanın lezzetleri cehetti ki, nesib anlardan behramın boldunla. Ular batılığı çümgendek, siler mi batılığı çümdünla. Ene şularının yakşı emelleri dünya ve ahirette itibarsızdır. Ene şula ziyan tartışçılardır. Ularga ulardın burun ötkellerinin, Nuh, Ad, ve Semud kavmilerinin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin, kümtür ültilgen kışlaklarının, yani Lut aleyhisselam kavmi kışlaklarının haberleri kelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler elip geldi. Bu mucizelerini onlar inkar kıldı. Onlar Allah'a zulüm kılgını yok. Lekin onlar kapır buluş, ve günah kılış bilen özlerge zulüm kıldı. Mümin erle, mümin ayalla bir-bir bilen dosttur. Ular kişilerini yakşı işlerini kılışkı buyuruydu. Yaman işla deyen tosudu. Namazını toluk ada kılıdı. Zakat berdi. Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılıdı. Eni şularga Allah rahim kılıdı. Allah hakikaten galiptir. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Allah mümin erler ve mümin ayallara astıdın üstenler ekip durduğun cennetlerini vaat kıldı. Ular cennetlerde mengü kalıdı. Hemişi durduğun cennetlerde güzel caylarını vaat kıldı. Ular erişidiğin Allah'ın razılığı Cennet nimetlerinin hemmesinin tatlıdır. Bu çok bekhtir. Ey Peygamber! Kafirlara ve münafıklara karşı cihat kılgın. Onlara karşı gazap kılış ve korkunç siliş bilen katlı muamele kılgın. Onların cayı cehennemdir. O neme degen yaman cayı. O münafıkla hiç nimi demigenliki togursa da Allah bilen kasem kılıdı. Ular hakikaten küfür sözünü eytti. İslam dinigi kirgenlikini ifadeleyendin kin kafir boldu. Ular işki aşmaydıgan işini işki aşırışka urundu. Yani Peygamber aleyhisselamını öldürüşünü kasledi. Ularının Peygamber aleyhisselamını yaman görüşü Fakat Allah'ın ve O'nun Peygamberinin onlarını öz pezilden baykılganlığı üçündür. Eğer onlar münafıklıktan tövbe kılsa, özlerine yakşıdır. Eğer onlar İmandan davamlıq yüz örsə Allah onları dünya və axirətdə qatlıq azab bilən cəzalaydı. Yeryüzdə onlarqa onlarını azabdın qutuldurduğan birer dost və birer mədədkar tepilmaydı. Onların işidiki bəzilə, əgər Allah bizgi öz pəzlədən ata qılsa, yəni rızqımızın kən qılsa, əlbəttə sədiq birətdok. Əlbəttə, yaxşılardan bolatdok dəb Allahqa əhli qıldı. Allah onlarqa öz pəzlədən ata qılğan çağda bexillik qılışdı. Yəni, bay qılğan çağda bexillik qılışdı. Əhlini buzub, Allahqa və Allahın Peyğəmbərgə itaat qılışdın, yüzü örüşdü. Ula, sədiqi qılımız, yaxşıladın bolumuz dəb Allahqa bərgən əhdisigə xilaplıq qılğallıqları, imanını, ihsanını dəvə qılışdık yalğancılıqları üçün Allahqa mülaqat buluduğun künge qədər, yəni qiyamət künge qədər, münafıqlıqdan dillirdi yıldız tartıp duruşunu Allah onlarının işinin akıbeti kıldı. Allah'ın onlarının içki sırlarını, öz ara kılışkan yoşurun sözlerini bilip durduğu Allah'ını, bütün gayiplerini çunkur bildiği Allah'ını onlar ufkmamdı. Münafıkla müminlerinin işindeki mertlik bilen köp sadıkı kılgıçlarını taqtının yetişçe sadaka qilg'uchilarni ayblaydi. Ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadaka qilg'uchilarni ayblaydi. Ularni masxir qiladi. Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, o munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular üçün 70 qitim mağfirat tələb qılsan mı, Allah hər giz onlarını mağfirat qılmaydı. Çünki onlar Allahını və Allahın Peyğəmbərini inkar qıldı. Allah pasıq qəvmini hidayət qılmaydı. Rəsulullahqa xilaplıq qılıb, Təbük qazdığı çıxmay təbqalı Allah, yəni münafıqla, Üylərdə Bihramın ulturğanlıqları bilan xoşal bolışdı. Ular Allahın yolunda malları bilan, canları bilan cihad qilishni yoqtırmadı. Ular bir-birigə issiqdi çıxmaqla deyishdi. Ey Muhammad, onlara aytdın ki, cehannamın oti texim qızdıqdır. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmishlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Ya'ni gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Agar Alloh seni Tabuk g'azotidan qaytarib, o'zirsiz qolib qolgan munofiqlardan bir turkumning yoniga olib borsa, Олар ikkinci bir ғазатқы чықшыға сәндің ізіні сұрса, оларға айтқын ки, сілер мән білін білі мәңгі ғазатқы чықмаңла. Әргіз мән білін білі чықып, ұрыш қынмаңла. Шыбхи сізге, сілер дәсләпкі қетімді чықмай, өйіңлады бехараман олтырышқа разы болдыңла. Әмде ғазатқы чықмай, қеліп қалғычылар білін олтырыңла. Яны, қап қалғычы аялла, вә кичік балылар білін Ултырыңла. Ey Мухаммед, сән оларның арысыдың өлген heç бір адамның намызын шүрмеген. Дәпні қылыш, зиярат, яки дуа үшін оның қабірсі үстіді мұ тұрмығын. Чүнке олары Аллахны вә Аллахның пайғамбіріні инкар қылды. Олар пасық халаты білән өлді. Onlarının malları və əvlatları səni əcəbləndirməsin. Allah dünyada bunlar arqılıq, onların cəzalaşını, onların kafir peti, can üzüşünü iradə qılıdı. Birer sürə nazil qılınıb, Allahqa iman etinla və Allahın Peyğəmbəri bilən billi cihat qılınla deyilsə, onların arsıdaki maldarlar səndin, qazatdın qırq qılışqa ruxsat soraydı. Олар бізні қой, g'azotga chiqmay uylarda behramon o'ltirg'uchlar bilan billa bo'layli deydi. Ular uylarda qolg'uchlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ya'ni ayollar, kesallar va ojizlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihoddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan billa iymon etganlar mollari bilan jonlari bilan jihod qildi. Ani shular ichki dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi. Ani shular maqsadga yetkuchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Arabilardan özür bayan qilguvchilar jihodga chiqmaslikka ruxsat so'rab kelsa, iymonni da'vo qilib, Allohga va uning payg'ambarga yolg'onchilik qilganlar jihodga chiqmadi. Ya'ni arabilardan yana bir turkimi jihodga chiqmadi. Özür bayan qilibmi kelmadi. Ulardan kofir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ojizlar ya'ni yashangan bovaylar, kesallar, jihodga chiqishga xarajat topolmaganlar, Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihodga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayiblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qiluvchidir. Nihoyat mehribondir. Yana mundoq kishilarni ham ayiblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari bay turib, jihodga chiqmaslikka ruxsat so'rganlar ayblanishi kerak. Ular jihodga chiqmagan ayollar, kesallar, ojizlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlabdi. Shuning uchun ular Allohning amrini tushunmaydi. Ularning yeniga qaytib kelgan chig'inlarda, ya'ni Madinaga Tabuk g'azotidan qaytib kelgan chig'inlarda, ular sizlarga g'azotdan qap qolganliklar to'g'risida o'zini bayon qildi. Ey Muhammad, ularga o'zini bayon qilmanglar. Sizlarning so'zingizga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amalinglarni ko'rib turdi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar, ondan keyin, ya'ni o'lguningizdan keyin yoshirun va oshkori ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytirasizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degin. O munofiqlarning yeniga qaytib borganinglarda, ular sizlarning ularni ayiblamasliklar uchun yolg'on o'zini bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan najisdir. Qilmishlarning jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmidan rozi bo'lmaydi. Arabilarning kufri va munofiqligi texmi ziyodidir. Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Alloh mahluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Arabilardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hodisaga uchrashinglarni kutib, ularning o'zlari halokatga uchrasin. Allah onların sözlerini anlap durguçu, işlerini bilip durguçudur. Arabilerin bazıları Allah'a ve ahiret gününe iman etti. Allah yolunu bergen nerslerini Allah'a yakın buluşunun ve Peygamber'in duasına erişinin vasıtası kıladı. Onlar bu arkalık rastlı Allah'a bulgan yakınlıkka erişidi. Allah onların özünün rahmeti dairesine kirgizdi. Allah hakikaten mümin bendilerine nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Onlara tolumu mehribandır. Hemmedin ilgiri iman etkan muhacirla ve ensarilerden yakşılık kılıç bilen onlara ağaçkeller, yani tabiyyilla ve kıyametkice onlarının yoludu mangallardan Allah razı boldu. Onlar mı Allah'tan memnun boldu. Allah onlara astedin östenler ekip durduğun cennetlerini teyyarladı. Onlar cennette mengü kaladı. Bu çok bekhtir. Etrafınlarda Arabilerden münafıklar var. Medine ahalısının mı münafıklıkta çıntırganlar var. Onlar ne sen bilmeysen, biz bilimiz. Onlarını iki katım cezalayınız. Yani dünyada katlı kılış ve esir iliş bilen, ölgende gör azabı bilen cezalayınız. Anden onlar ahirette çoğun azabka, yani dozak azabıga kaytırılırdı. Yani bir kısım kişiler günahlarını itiraf kıldı. Yani başkalar okşaş cihatka çıkmağalıkıga yalgan özürü etmedi. Onlar yakşı işka yaman işini arlaştırıp koydu. Allah'ın onlarının tövbesini kabul kılışı ümitliktir. Allah hakikaten tövbe kılgıçlarını mağfiret kılgıçıdır. Nahayeti mehribandır. Ey Muhammed, onlarının mallarının bir kısmını sadaka hesabında olgun ki, onun bilen onlarını günahlardan paklığaysın. Ve yakşılıklarını köpek keysin. Onlarga dua kılgın. Şübihisizge senin duayın onlarga hatırcemlik elip kilidi. Allah onlarının sözünü anlap durguç. Niyetlerini bilip durguçudur. O tövbe kılguçlar Allah'ın öz bendelerinin tövbesini kabul kıldığallıkını, halis niyetli kişilerinin sadikisini kabul kıldığallıkını ve Allah'ın tövbini bekme kabul kıldığallıkını, nahayeti mehriban işkelliğini bilmemdi. Onlara eytkin ki, halığın emellerini kılınla, kılgın emellerinlani Allah, Allah'ın peygamberi ve müminle körüp durudu. Yoşurun ve aşkarı nerslerini bilgüçe Allah'ın dergahiga kaytırlısla. Allah kılmış onlarını silerge haber kıladı. Yani bir kısım cihatkı çıkmağın kişilerinin işi Allah'ın emrige kaldırıldı. Allah ya onlarını tövbe kılmasa cezalaydı, ya onlarını tövbege muvaffak kıladı ve mağfiret kıladı. Allah onlarını bilip durguçudur. Yani onlarının ehvalini bilip durguçudur. Hikmet bilen iş kılguçudur. Bazı kişiler müminlerge ziyan yetkizüş, küfrünü küçeytiş, müminlerin arasını parçalaş, Allah'a ve onun peygamberge karıştırgan Adem, yani Ebu Amr rahibinin kilişini kütüş məksidi de mescid bina kıldı. Onlar biz pekat yaşılıkla irade kıldık de çokum kasem kıldı. Allah güvahlık verirdi ki, onlar şek şübihisiz yalgancılardır. O mescitte mengü namaz okumağın. Birinci günüden tartıpla takva asasığı kurulgan mescit hakikaten senin namaz okuşunga en layıktır. Onun da günahkarlardan pak buluşunu söyledigan kişiler var. Allah içki ve taşki cehetten pak bulguçlarını dost tutudu. Dinin binasını Allah'ın təqvadarlıqı və razılıqı asasıqı qurğan adam yaxşımı, ya ki onu yıqılay dəb qalğan yarının gerbekigi qurub, özümü onun bilən billə dozaq otuğu örülüb düşkən adam yaxşımı? Allah zalim qavmini hidayet qılmaydı. Ta ki onlarının yürekleri parı-parı bulup ölmegeçə onlarının salgan məscidi, yani məscidi zirar, dillerdeki gümanının yeltizi bulup qılıverdi. Yani dillerdeki münafıqlıqların yeltizi bulup qılıverdi. Allah münafıqlarının əhvalini bilip durucudur. Onlarının yaman niyetine asasen onlarını cazalaşta hikmet bilen iş kılgıcıdır. Şübihisiz ki Allah müminlerden onlarının canlarını, mallarını, onlarına cennetine berip setavaldı. Onlar Allah'ın yolu da uğruş kılıp düşmelerini öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmeler bilen cihat kılıp şehit buludu. Cihat kılgıcılarına cennetini vaat kılış Tevrat'ta, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılınan Allah'ın rast vədisidir. Vədisiga Allah'dımı bək vapa kılgıcı kim ba? Yani Allah'dımı vapadır, hiç əhədi yok. Kılgan bu sodanlardan kuşal bulanla, bu zor muvapaqiyyettir. Günahlardan tövbe kılgıcılar, ihlas bilen ibadet kılgıcılar, Allah'a hemde sana eğitkıcılar, rozu tutkıcılar, ruku kılgıcılar, secde kılgıcılar, yakşı işlerine davet kılıp, yaman işlerden tozkıcılar, Allah'ın belgilenmelerine ruayı kılgıcılar, yani Allah'ın bekitken perizlerine ada kılıp, nehi kılgan işlerden yanıcılar, hem ehli cennettir. Müminlerge cennet bilen hoş haber bergin. Peygamberge ve müminlerge müşriklerinin ehli dozaq işkellike inik məlum bolgan dinkin, müşrikler onlarının tıkkını bolgan tağdırdımı, onlarına mağfiret talep kılışı dürüst emez. İbrahim'nin atısına mağfiret talep kılışı, onunla ilgiri kılgan vədisini uğurlaş üçün idi. Onunla atısının Allah'ın düşmanı işkellike inik məlum bolgan dinkin, o atısı bilen ada cüda boldu. İbrahim bolsa, hakikaten köp ah çekişi, yani könlü yumuşak, yetken əziyetlerge çidamlıq idi. Allah berer kavmini hidayet kılgan dinkin, onlar saklanışkı tegişlik işlerini bayan kılmay durup, onlarını gümrah kılmaydı. Yani gümrahlıkka hüküm kılmaydı. Allah hakikaten her nersini bilip durucudur. Şübihisiz ki Osman'ın ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah ölükünü terildirdi, terikini öldürdü. Sizlerge Allah'tan başka hiç dost ve medetkar yok. Allah hakikaten peygamberinin ve onun kıyınçılık peytidi ağaçken muhacirler ve ensarilerinin tövbesini kabul kıldı. Aynı zamanda onlarının arsadaki bir türküm kişilerinin dilleri ehtin burulup yetişki tas kalgan denkin Allah onlarının tövbesini kabul kıldı. Allah onlara tolumu merhametlik, nahayeti mihribandır. Cihatkı çıkmağın üç kişinin tövbesini mi Allah kabul kıldı. Şunçı kengzimin onlara tar tuyulgan, onlarının canları sıkılgan, onlar Allah'a tövbe kılmay durup, Allah'ın gazibinden kurtuluş mümkün emesliğine işengen idi. Ondan onlarının tövbe kılgıçlardan buluşu için Allah onlarını tövbeye muvaffak kıldı. Allah tövbeni bekmi kabul kılgıcıdır. Bendilerge nahayeti mihribandır. Ey müminler, Allah'tan korkunla. Rastçılığa bilen billi bulunla. Medine ahalisi ve onlarının etrafıdaki Arabilarning Rasululloh bilan jihodga billa chiqmay qap qilishi o'zlarining oromi bilanli bo'lib, jafoda Rasululloh bilan billa bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu ularni jihodga chiqmay qap qilishdan ma'ni qilish shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchirgan ussizlik, tortgan jafo-mashaqqat va ochlik ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami dushmanlar ustidan erishgan ularni o'ldirish, asir ilish va mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik yozildi, ya'ni savob yozildi. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib atmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsa va jihod uchun bosqan har bir musobisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yetiladi. Mu'minlarning hammasining jihodga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkimi jihodga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkimi dini olim bo'lib, ular qavmining qishig'iga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmadi. Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. Ya'ni Alloh taqvodorlarga madadkordir. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, u munofiqlarning orasida mazhir qilish yuzisidan bu sura qaysilarning iymonini kuchaytirdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu sura ularning iymonini kuchaytirdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarda kasal borlarga, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmi azvaylid, texmi gumrohlashdi. Ular kofir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qatim yoki ikki qatim siniladiganligini bilmadi. Ya'ni ular to'g'risida vahiy nazil bo'lib sirlarining fosh qilinganligini bilmadi. Ondan ular tövbe qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratni olmaydi. Ular payg'ambar alayhisalomning huzuridagi chog'da ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarishib, sizlarni birorsi ko'rib qolarmi deyishib tikib o'tadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartirdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga eg'ir to'yladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga erishdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyati kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular senga iymon etishdan yuz o'rsa, sen Alloh menga kifoya qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim, ya'ni Allohga yo'landim. Allohdan boshqa hech ahadidan umid kutmayman va hech ahadidan qo'rqmayman. U buyuk arishning parvardigoridir degin.